Kullu man alaiha fan. Kila kilioko juu yake kitatoweka. Wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Na atabakia mwenyewe Mola wako mlezi mwenye utukufu na ukarimu. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Yasaluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sha'n. Vinamomba yeye vilivyomo katika mbingu na ardhi, ila siku yeye yumo katika mambo. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Sanafrughu lakum ayyuha thaqalan. Tutakuhisabuni enyi makundi mawili. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Ya ma'shara al-jinni wal-insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Enyi makundi ya majini na watu, mkiweza kupenya kwenye mbingu na ardhi, basi penyeni, hamtapenya ila kwa kupewa madaraka. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Yursalu alaykuma shuwadhun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Mtapelekewa muwako wa moto na shaba, wala hamtashinda. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Fa idhan shaqqatis samaa'u fa kanat wardatan kaddihan. Itakapopasuka mbingu ikawa nyekundu kama mafuta. Fa bi ayyi alaa'i rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Fayawma idhin la yus'alu an dhanbihi insu wala jan. Siku hiyo hataulizwa dhambi zake mtu wala jini. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Yu'rafu almujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Watajulikana wakosefu kwa alama zao, basi watashikwa kwa nywele zao za utosini na kwa miguu. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Hadhihi jahannamu allati yukadhibu biha almujrimun. Hii ndiyo jahannam ambayo wakosefu wakiikanusha. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Watakuwa wakizunguka baina ya hiyo na maji ya moto yanayochemka. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Kila kilioko juu ya ardhi kitaondoka na atabakia Mwenyezi Mungu tu mwenye utukufu na kuneemesha. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? wote waliomo mbinguni na waliomo katika ardhi wanamuomba haja zao Mwenyezi Mungu kila wakati yeye yumo katika jambo, hutukuza na huangusha, hutoa na hunyima. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Tutakushughulikieni kwa kukusudia kukuhisabieni enyi majini na watu siku ya kiyama. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Enyi makundi ya majini na watu, ikiwa mnaweza kutoka pembezoni mwa mbingu na ardhi kwa kukimbia, basi haya tokeni, lakini hamwezi kutoka ila kwa nguvu na kahari, na hayo hamna uwezo nayo. Mpaka sasa imethibitika kuwa inahitaji juhudi kubwa mno na nguvu hata kuweza kutokana na mvuto wa ardhi kwa kuendea huko nje ya anga na mvuto, na upatikana baadhi ya kufuzu kulikagua anga ni kwa muda mchache sana kwa kulinganisha na ukubwa ulimwengu. Ndiyo imetumiwa juhudi kubwa ya wataalamu wa sayansi katika sehemu mbalimbali za uhandisi na hisabu na ufundi na elimu za jiolojia, mbali na chungu ya mali yaliyotumiwa na bado yangali yanatumiwa kwa jambo hilo. Na hayo yanaonyesha kwa dalili ya kukuta kuwa kuweza kuingilia maridhawa katika mbingu na ardhi ambayo yanafika mamilioni ya miaka ya mwangaza ni muhali kwa watu na majini. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Mtamiminiwa ndimi za moto na shaba iliyoyeyushwa, basi hamtaweza kujilinda na adhabu hiyo. Shaba inakubaliwa kuwa ni katika madeni za mwanzo kujulikana na binadamu tangu zama za zamani, na inasifika kuwa daraja yake ya kuyayuka iko juu sana kiasi ya daraja 1083 za centigrade. Basi kimiminwa madeni hiyo iliyoyayuka juu ya mwili wa mtu, ndiyo inafananishwa na adhabu iliyokuu na uchungu mkali. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Siku itakupasuka mbingu ikawa nyekundu iliyotibuka kama mafuta yanayoungua. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Basi siku itakupasuka mbingu, siku hiyo haulizwi mtu wala jini dhambi zake. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Wakosefu miongoni mwa watu na majini watajulikana kwa alama za kuwatambulisha. Basi watakamatwa washikwe kwa nywele za utosi na kwa miguu watumbukizwe katika jahannamu. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Wataambiwa kwa kuwashitua, hii ndio jahannamu waliokuwa wakikadhibisha wakosefu miongoni mwenu. Watakuwa wakizunguka baina ya moto na maji ya ukomo wa kuchemka. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa?